महाभारत उद्योग पर्व सप्तसप्ततितमोध्याय श्री कृष्ण का भीमसेन को आश्वासन देना। श्री भगवानुवाच भावं जिज्ञासमानोऽहं प्रणयादिदं अब्रुवं न चाक्षेपान् पाण्डित्यान् क्रोधान् न विवक्षया। श्री भगवान बोले, भीमसेन मैंने तो तुम्हारा मनोभाव जानने के लिए ही प्रेम से ये बातें कही है। तुम पर आक्षेप करने, पंडिताई दिखाने, क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान देने की इच्छा से कुछ नहीं कहा है। वेदाहम तो महात्म्यम उते वेद यद्बलम उतते वेद कर्माणि न त्वां परिभवाम्यहम्। मैं तुम्हारे महात्म को जानता हूँ, तुम में जो बल और पराक्रम है उससे भी परिचित हूँ, और तुमने जो बड़े बड़े पराक्रम किए हैं वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं, अतः मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता। यथा चात्मन कल्याणम संभावयस पांडव सहस्र गुणमाप्येत कई संभावयाम्यहम्। पांडुनंदन, तुम अपने में जैसे कल्याणकारी गुण की संभावना करते हो, उससे भी सहस्त्र गुण ने सद्गुणों की संभावना तुम में मैं करता हूँ। यादृशे च कुले जन्म सर्वराजाभिपूजित बंधुभिश्च सुहृद्भिश्च भीम त्वमसि तादृश। भीमसेन, समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित जैसे प्रतिष्ठित कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, अपने बंधुओं और सुहृदों सहित तुम वैसी ही प्रतिष्ठा के योग्य थे हो। जिज्ञासंतो हि धर्मस्य संदिग्धस्य वृकोदर पर्यायं नाध्यवश्यन्ति देवमानुषयोर्जना। वृकोदर, देवधर्म प्रारब्ध और मानुष धर्म पुरुषार्थ का स्वरूप संदिग्ध है। लोग दैव और पुरुषार्थ दोनों के परिणाम को जानना चाहते हैं, परंतु किसी निश्चय तक पहुँच नहीं पाते। स एव हेतुर्भूत्वा हि पुरुषस्यार्थ सिद्धिषु विनाशेऽपि स एवास्य संदिग्धं कर्म पौरुषम्। क्योंकि उपर्युक्त पुरुषार्थ ही कभी पुरुष की कार्य सिद्धि में कारण बनकर कभी विनाश का भी हेतु बन जाता है। इस प्रकार जैसे दैव का फल संदिग्ध है, वैसे ही पुरुषार्थ का भी फल संदिग्ध है। अन्यथा परिदृष्टानि कविर्भेदोष दर्शिभिः अन्यथा परिवर्तन्ते वेगा इव नभस्वतः। दोषदर्शी विद्वानों द्वारा अन्य रूप में देखे या विचारे हुए कर्म वायु के वेग की भांति बदलकर किसी दूसरे ही रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सुमंत्रितं सुनीतं च नायतश्चोपपादितं कृतं मानुष्यकं कर्म दैवेनापि विरुध्यते। अच्छी तरह विचार पूर्वक निश्चित किए हुए, उत्तम नीति से युक्त तथा न्याय पूर्वक संपादित किए हुए मानव संबंधी पुरुषार्थ साध्य कर्म भी कभी दैववश बाधित हो जाते हैं, उनकी सिद्धि में विघ्न पड़ जाता है। दैवम अप्यकृतम कर्म पौरुषेण विहन्यते शीतमुष्टम तथा वर्षम चित्पिपासे च भारत। भारत, दैवकृत कार्य भी समाप्त होने से पहले पुरुषार्थ द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जैसे शीत का निवारण वस्त्र से, गर्मी का व्यजन से, वर्षा का छत्र से और भूख प्यास का निवारण अन्न और जल से हो जाता है। यदन्यदृष्टभावस्य पुरुषस्य स्वयं कृतम् तस्मादनुपरोधस्य विद्यते तत्र लक्षणम्। प्रारब्ध के अतिरिक्त जो पुरुष का स्वयं अपना किया हुआ कर्म है, उससे भी फल की सिद्धि होती है। इस विषय में यथेष्ट उदाहरण मिलते हैं। लोकस्य नान्यतो वृत्ते पांडवान्यत्र कर्मणः एवं बुद्धि प्रवर्तेत फलं स्यादुभयान्वये। पांडुनंदन, पुरुषार्थ को छोड़कर दूसरे किसी साधन से केवल दैव से मनुष्य का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, ऐसा विचार कर उसे कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। फिर प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के संबंध से फल की प्राप्ति होगी। या एवं कृतबुद्धि स कर्म स्वेव प्रवर्तते ना सिद्धो व्यतते तस्य ना सिद्धो हर्षमस्तुते। जो अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय करके कर्मों में ही प्रवृत्त होता है वह फल की सिद्धि न होने पर दुखी नहीं होता और फल की प्राप्ति होने पर भी हर्ष का अनुभव नहीं करता। तत्रेयम् अनुजाम अनुमात्राये मे भीमसेन विवक्षिता नैकांत सिद्धिर्वक्तव्या शत्रुभिः संयुगे। भीमसेन, मुझे इस विषय में अपना यह निश्चय बताना अभिष्ट है कि युद्ध में शत्रुओं के साथ निर्णय पर अवश्य ही विजय प्राप्त होगी, यह नहीं कहा जा सकता। नाते प्रहीण रश्मि स्यात् तथा भाव विपर्यये विषादम अर्च्छेद ग्लानिम वाप्येतम अर्थम ब्रवीमिते। मनोभाव बदल जाए अथवा प्रारब्ध के अनुसार कोई विपरीत घटना घटित हो जाए तो भी सहसा अपने तेज और उत्साह को सर्वथा नहीं छोड़ना चाहिए, विषाद एवं ग्लानि का अनुभव नहीं करना चाहिए। यह बात भी मैंने तुम्हें आवश्यक समझकर बताई है। सोभूते धृतराष्ट्रस्य समीपं प्राप्य पांडव यतिस्य प्रथमं कर्तुं युष्मदर्थ महापयन। पांडुनंदन, कल सवेरे मैं राजा धृतराष्ट्र के समीप जाकर तुम लोगों के स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी बाधा न पहुँचाते हुए दोनों पक्ष में संधि कराने का प्रयत्न करूँगा। श्रमं चेत ते करिष्यन्ति ततोऽनन्तं यशो मम भवतां च कृतकामस्तेषां च श्रेय उत्तमम्। यदि वे संधि स्वीकार कर लेंगे तो मुझे अक्षय यश की प्राप्ति होगी, तुम लोगों का मनोरथ भी पूर्ण होगा और कौरवों का भी परम कल्याण होगा। ते चेदभिन्वेक्षन्ते नाभ्युपैष्यन्ति मे वचः कुर्वो युद्धमेवात्र घोरं कर्म भविष्यति। यदि वे कौरव युद्ध का ही आग्रह दिखाएंगे और मेरे संधि विषयक प्रस्ताव को ठुकरा देंगे तब यहाँ युद्ध ही होगा जो भयंकर कर्म है। अस्मिन् युद्धे भीमसेन त्वयि भार समाहितः धूरर्जुनेन धार्या स्याद् वोढव्य इतरो जनः। भीमसेन, इस युद्ध में सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रखा जाएगा एवं अर्जुन इस भार को धारण करेगा, अन्य लोगों का भार भी तुम्ही दोनों को ढोना है। अहम हि यन्ता विभत्सोर्भविता संयुगे सति धनंजयस्ते कामो न हि युद्धम न कामये। युद्ध आरंभ होने पर मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा, यही अर्जुन की इच्छा है, तुम यह न समझो कि मैं युद्ध होने देना नहीं चाहता। तस्मादाशंकमानोऽहं मृकोदरमतीतम गदत क्लीबया वाचा तेजस्ते सवदेदीपम। मृकोदर, इसलिए जब तुम कायरतापूर्ण वचनों द्वारा शांति का प्रस्ताव करने लगे तब मुझे तुम्हारे युद्ध विषयक विचार के बदल जाने का संदेह हुआ, जिसके कारण पूर्वोक्त बातें कहकर मैंने तुम्हारे तेज को उद्दीप्त किया। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि कृष्णवाक्ये सप्तसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ।